349 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dron spadł na dach Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Jego właściciel stracił nad nim kontrolę. Od dziś pracodawcy zatrudniając od 50 do 250 osób mają obowiązek wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Ostatniej nocy w Alzacji we Francji spalono 200 samochodów. 24-letni Ukrainiec stracił panowanie nad dronem, którego używał na rynku głównym w Krakowie. Urządzenie spadło na dach Bazyliki Mariackiej. Nie został on uszkodzony. Na prośbę Ukraińca interwencję podjęli policjanci patrolujący rynek główny. W ściągnięciu drona z dachu pomogli strażacy. Teraz policja zastanawia się, czy postawić mężczyźnie zarzuty. Od 1 stycznia weterani walk o niepodległość i ofiary represji systemów totalitarnych mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. W tegorocznym budżecie przewidziano na ten cel dodatkowe środki. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych uruchomi dzięki dodatkowym środkom niezwykle ważny program finansowania pobytu w sanatoriach. Na sanatorium nawet sędziwi ludzie muszą oczekiwać 2-3 lata, a często potrzebują tego leczenia sanatoryjnego natychmiast. Stąd też dofinansowanie tych wyjazdów sanatoryjnych będzie się odbywało za pośrednictwem urzędu. Skróci to czas oczekiwania na pobyt w sanatorium. Wyjaśnia szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który dodaje, że od tego roku rozszerzony zostaje też program dofinansowania zakupów aparatów słuchowych. Do tej pory z tego programu korzystali tylko walczący z bronią w ręku o wolność Polski. Rozszerzamy ten program o sybiraków, więźniów politycznych okresu stalinowskiego, więźniów obozów koncentracyjnych. Kombatanci i osoby represjonowane mogą też ubiegać się o dofinansowanie remontu mieszkania, zakupu wózków inwalidzkich, a także materaców antyodleżynowych. Witold Banach, Polskie Radio. Na dziś pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 osób mają obowiązek wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Rozpoczyna się druga tura wdrażania PPK. Pierwsza objęła firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. W efekcie do PPK przystąpiło 39% uprawnionych, szacuje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jeżeli chodzi o PPK, jest to 39%. Jeżeli uwzględnimy te firmy, które wybrały PPE, jest to 41%. Te 41% to jest efekt wdrożenia ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Natomiast jeżeli policzymy wszystkich pracowników korzystających z PPE bądź PPK, jest to w tej chwili 44% ogółu zatrudnionych w tych dużych firmach. Druga tura ma objąć około 20 tysięcy przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich około 2 milionów pracowników. Do chuligańskich wybryków doszło w sylwestrową noc w Alzacji. W całej Francji porządku pilnowało ponad 140 tysięcy policjantów, żandarmów, żołnierzy i strażaków. W samym Paryżu było spokojnie. Według rozgłośni France Bleu co najmniej 200 samochodów zostało podpalonych. To 2 razy więcej niż w ubiegłym roku. Do incydentów doszło w 30 gminach położonych w pobliżu Strasburga. Około 40 osób, czyli połowę sprawców już ujęto. Większość to dzieci w wieku 11-12 lat. Napastnicy atakowali także wozy strażackie, rozbijając szyby i próbując je podpalić. Na przedmieściach Miluzy interweniujących żandarmów ostrzelano petardami. Dwóch z nich zostało lekko rannych. Mimo niemal 300 tysięcy osób na polach elizejskich w Paryżu obyło się bez incydentów. Niewielkie wybryki chuligańskie miały miejsce na przedmieściach stolicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz Jan Kałucki o sporcie. A na początek skoki narciarskie, bo skoro nowy rok, to turniej 4 skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Wygrał dość nieoczekiwanie Mariusz Lundwik. Dla Norwega to pierwsze zwycięstwo w karierze. Drugi był Niemiec Karl Geiger, a trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki. Polak do zwycięzcy stracił niemal 6 punktów, ale nie tracił humoru po konkursie. Dzisiaj naprawdę fajnie się tutaj czułem na tej skoczni. Wychodziło to prawie, że automatycznie, no ale naprawdę ja jestem zadowolony z tego, co dzisiaj tutaj pokazywałem. Szkoda, że troszkę brakło, ale wydaje mi się, że bardzo porządny początek roku. W klasyfikacji generalnej turnieju 4 skoczni Dawid Kubacki jest trzeci. Prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Karlem Geigerem. Różnica między Kobayashim a Kubackim to tylko 8,5 punktu, dlatego najbliższy konkurs w Innsbrucku zapowiada się rewelacyjnie. W nowy rok ruszyła 15. kolejka Ekstraklasy koszykarzy. King Szczecin wygrał z PGS Pójnią Stargard 74-68. Dziś odpoczynku nie mają też piłkarze na Wyspach Brytyjskich. Rozegrano już 8 meczów w Premier League. W najciekawszych spotkaniach Brighton zremisowało z Chelsea 1-1, Newcastle przegrało z Leicester 0-3, Southampton z Janem Bednarkiem w składzie wygrało z Tottenhamem 1-0, West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce pokonał Bournemouth 4-0, a piłkarze Manchesteru City byli lepsi od Evertonu. Zwyciężyli 2-1. Od kilku minut trwa mecz w Londynie, gdzie Arsenal mierzy się z Manchesterem United. Jak na razie 0-0. Świetna wiadomość dla kibiców Roberta Kubicy. Polak zostaje w Formule 1. Będzie kierowcą rezerwowym zespołu Alfa Romeo. Dodatkowo polski koncern naftowy Orlen będzie sponsorem tytularnym zespołu z Hinwil. Pozwólcie, że na chwilę jeszcze cofnę się do biegu sezonu. Chciałbym Wam bardzo podziękować za wspaniały doping. Mamy nowy rok i nowy rozdział. Razem z PKN Orlen dołączymy do nowego zespołu. Trzymajcie kciuki za Alfa Romeo Racing Orlen. Do zobaczenia. Jak słyszymy, sponsor tytularny, a co ciekawe, Robert Kubica spotka w Alfie Romeo wiele osób, które zdążył poznać w 2006 roku, kiedy zaczynał swoją przygodę z Formułą 1. Można więc powiedzieć, że Polak wraca do swojego motoryzacyjnego domu. I na koniec hokej na lodzie, bo w lidze NHL trwa tradycyjny Winter Classic. Polega to na tym, że mecz odbywa się na otwartym stadionie, a zawodnicy są ubrani w stroje retro. Dallas Stars podejmuje Nashville Predators. Po pierwszej tercji jest 2-0 dla gości. Mecz na żywo ogląda ponad 80 tysięcy kibiców. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca niż chmur, 0 stopni na Podhalu, około 4 w centrum, do 7 na Dolnym Śląsku. W Tatrach porywy wiatru będą sięgać 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do żłóbka ze wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. 8 minut po 21. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek. Dobry wieczór. Święto wspaniałej muzyki w programie trzecim trwa. We'll be right back. podejrzałam wyniki plebiscytu Wyspiarzy na 100 najwspanialszych piosenek w historii muzyki i tam na szczycie to właśnie nagranie Unfinished Symphony Massive Attack. To chyba jedyna dzisiaj nasza wycieczka w stronę tamtego zestawienia, ponieważ dziś w tej specjalnej audycji w roli głównej wybory polskich muzyków. Ich prywatny, subiektywny top wszechczasów. Skoro to postscriptum do naszego wspaniałego trójkowego zestawienia, które już od kilkunastu minut za nami. Widzę już po pierwszych listach, że emocje wciąż są. Oczywiście, jak może być inaczej. I oczywiście zachęcam do kontynuacji tej wspaniałej korespondencji, która toczy się dzisiaj od wczesnych porannych godzin. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można komentować na trójkowym Facebooku, na moim Instagramie. Wszędzie dla Państwa jesteśmy. Dzisiaj jest ta cudowna, jedyna w swoim rodzaju mieszanka czegoś bardzo osobistego, bo to przecież są nasze emocje, nasze wspomnienia związane z tymi piosenkami, czegoś bardzo odświętnego i z pewnością jakoś wyjątkowego. I szczególne są także wybory moich gości, a także i, jak okazało się, te rozmowy. Miały być tylko o piosenkach, a były o... No właśnie, przekonamy się dzisiaj do północy. Goście pozostają tajemnicą, ich wybory także. Będziemy je odsłaniać kawałek po kawałku. Jako pierwszy przy trójkowym mikrofonie zasiadł Muniek Staszczyk. Rok 2019 był dla niego z pewnością szczególny, zarówno we wspaniałym znaczeniu ukazała się w końcu jego znakomita solowa płyta Syn Miasta, jak i w znaczeniu bardzo trudny. Te wątki także pojawią się w naszej rozmowie, ale punktem wyjścia było oczywiście moje pytanie, moja prośba. Czy mógłbyś wybrać, czy mógłbyś wskazać, jaki jest twój ukochany utwór wszechczasów? To jest bardzo trudne, wiesz, jeżeli się jeszcze tam, no nie wiem, słucha tej muzy rock'n'rollowej przynajmniej od tych 45 lat, więc wiesz, no trudne naprawdę przy sytuacji takiej, jeżeli spojrzę na swoje płyty, znaczy nie mówię o swoich płytach mojego zespołu czy tam mojego dorobku, tylko płytach jako kolekcjonera, jako fana muzyki, to tego dużo jest w domu. Więc pomyślałem, polecę takim trochę banałem, może nie banałem, ale jakimś tam standardem i pomyślałem sobie, że to co łączy dwa w jednym, czyli dwie moje takie jakby no, miłość, jedna i druga jest do dzisiaj jakby aktualna, to jest Dylan i Stonesi, czyli jedyny utwór, który ich łączy, to jest klasyk Dylana Like a Rolling Stone, który oczywiście był po prostu też grany przez Stonesów w fajnej wersji. Właściwie to jest mi obojętne, którą wersję wybierzesz, bo i Jagger i koledzy fajnie zagrali, a Dylana wersja klasyczna. To był też świetny numer podobno z tą wersją Dylana klasyczną, która tamte no to lata 60. trwał utwór 6 minut z groszami, podobno Dylan, czy tam któryś menadżer Dylana na kopercie napisał, jak to wtedy był ten dyktat po Beatlesowski singla 3 minuty z groszami. Podobno nie wiem, czy Dylan, czy ktoś z jego otoczenia olał to zupełnie napisali 3:30, chociaż oryginał Like a Rolling Stone, no to jest długa opowieść, wiadomo, jak to u Dylana, no, 6 z groszami minut. Więc może wybierzmy tę wersję oryginalną, dylanowską, Like a Rolling Stone w wersji Dylana. No, po prostu opowieść, wiadomo, Dylan napisał tyle piosenek fantastycznych i tyle takich opowieści dotyczących człowieka i w ogóle zagubienia, bądź też w ogóle zamieszania, bądź też, no tutaj jest bohaterką, jest akurat dziewczyna, ale no taka dziewczyna, w której na pewno wielu by się mogło podkochiwać, która tak zwana fajna, dzisiaj by powiedziano cool, który nagle ten świat się nieco wali i już nie jest tak cool, ale to może dotyczyć nie tylko dziewczyny, może dotyczyć każdego, że było fajnie i nagle nie jest fajnie. Jesteś nagle jak włóczyki na ulicy, zostaje tylko to, co jest na ulicy. Generalnie, no ja nie mieszkałem na ulicy, ale no, natomiast no, znam o tyle troszkę ten świat, bo w takich może nie ekstremalnych warunkach nie byłem, ale jakby gdzieś tam czuję powinowactwo takie mentalne z tą piosenką. No, jest po prostu tekstowo świetna, a ma świetny refren. No i jeżeli jest, mówimy o jakichś ikonicznych hymnach rocka, no to jest to jeden z ikonicznych hymnów rocka, a w związku z tym, że Bob Dylan w Polsce jest jakoś tak, bym powiedział, po prostu dziwnie nie za dobrze znany, jeśli chodzi o jego twórczość, bo nawet niektórzy popełniają takie gafy, że mówią,

exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel? To be on your own, with no direction home, like a complete unknown. Ponieważ ten czas, w którym się spotykamy, to czas okołoświąteczny, czas wybaczania, więc mam nadzieję, że wybaczysz mi to pytanie, które teraz ci zadam. A gdybyś postawiony pod ścianą miał wybrać jeden, ten utwór ze swojego repertuaru, jest taki jeden? Masz taki jeden? Szczególny, wyjątkowy dla ciebie? Mówisz o... O wszystkim, co stworzyłeś ty. Kurczę, to jest... No wiesz, jak to jest, jeżeli... Nie wiem, no... Zacząłem swoją aktywność na początku lat 80., czyli prawie 40 lat na scenie jestem, więc no tych piosenek powstało troszkę, no głównie Stilawem, ale nie tylko. Jest to trudny temat, bo no, każda piosenka to taki trochę jest temat pamiętnika, to troszkę inny czas. Wiesz co, to powiem tak, jak już mnie przyparłaś do muru, no to powiem tak. Jeżeli tam, jak bo mnie też czasami pytają o to ludzie, no trudno mi wymienić, ale to dobrze, no wydaje mi się, że z tych płyt, które nagrałem z zespołem T-Love, to chyba najlepsze to są trzy. Myślę, że King, Primitive i Old is Gold. Natomiast co do piosenek, to jest trudne pytanie, bo naprawdę bardzo trudne. Trudniejsze niż płyty, bo płyty łatwiej wymienić. Ale dobra, jeżeli już mówimy, ok, jestem w tym miejscu życia i w ogóle jestem w tym miejscu, jakim jestem, czyli właściwie dzisiaj... Zespół T-Love jest jakiś już od dawna w pewnym, no, w głęboko, w dobrze tego słowa powiedzianym mainstreamie. I do tego mainstreamu wrzucił nas kawałek z 1989 roku, czyli dosłownie równo 30 lat temu, napisany w Londynie, znany naprawdę nasz Evergreen. 30 lat temu wyjechałem do Londynu i po prostu... Rozpocząłem tam jakby swój nowy rozdział mojego życia. Londyn był dla mnie łaskawy, tak jak teraz. Właściwie w tym roku też był dla mnie łaskawy, bo podczas pobytu w Londynie doznałem ciężkiej choroby, wylewu i wszystko się skończyło pozytywnie, więc Londyn jest dla mnie łaskawym miastem. Więc zakończmy po prostu taką klamrą, że niech ta piosenka Warszawa będzie taką klamrą warszawsko-londyńską, bo te dwa miasta bardzo mocno są jakoś w moją historię wpisane. Więc niech to będzie Warszawa, T-Love. Oczywiście w innych kontekstach mógłbym coś powiedzieć o czymś, o różnych piosenkach, bo każdy pisane w innym momencie. Inaczej myślisz, jak masz lat 17, kiedy zakładasz swój pierwszy band, inaczej myślisz, że jak masz lat 56, to jak dzisiaj w tej chwili siedzimy i rozmawiamy. No ale Warszawa to utwór, który nas, że tak powiem, wywindował do takiego, że tak powiem, mainstreamowego, pierwszoligowego grania, jeżeli chodzi o polskiego rock'n'rolla i stacje radiowe. Po prostu do dziś oczywiście ten utwór jest obecny, a to był taki moment, jakby, jak to się mówi po angielsku, breakthrough, czyli po prostu z undergroundowego zespołu staliśmy się zespołem szeroko, dosyć popularnym. Więc niech będzie Warszawa. Oczywiście grana wielokrotnie i ludzie ją znają, ale no, trudno jest, wiesz, wybrać jeden utwór, ale jak mi przyparłaś do muru, no to niech to będzie Warszawa na ten świąteczny czas i

No właśnie, nie tylko w studiu radiowym, domyślam się. My mamy szczególne podejście do tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, ponieważ, nie ukrywajmy tego, odmówiłeś mi. Odmówiłem, ponieważ mam problem, przechodzę jakieś takie załamanie okołomuzyczne i to, co jeszcze kilka dni temu wydawało mi się, że jest dla mnie numerem jeden, staje się numerem trzy. I trudno było mi wybrać utwór, piosenkę, która jest naprawdę ważna i nie traci pomimo, no, upływającego czasu. Czy to jest tak, że to zmęczenie muzyczne bierze się trochę z tego, że tyle się w tym roku wydarzyło? Że za dużo tego wszystkiego? Na pewno nie za dużo, natomiast jest coś takiego, że no jest tyle muzyki. Ja zawsze mówię, że jest za dużo muzyki. Nie jesteśmy w stanie przerobić tego wszystkiego, co się dzieje wkoło naszych uszu i codziennie wychodzą płyty, a zwłaszcza w piątki jest tyle wydawnictw, że nie sposób tego przesłuchać, a jeszcze nadrobić te rzeczy, które kiedyś wyszły i gdzieś tam nie trafiliśmy na nie, to jest już koszmar. Ale nie wynika z tego, że jest za dużo u mnie w życiu, po prostu za dużo jest muzyki na świecie. No i będzie jeszcze więcej, zdaje się. Właśnie, nie wiem, czy mam odwagę o to pytać, ale z twoją regularnością, czy nowy rok przyniesie twoją nową płytę? Wszystko wskazuje na to, że będzie nowa płyta. To jest coś niewiarygodnego. No dobrze, ale to także wskazuje na to, że będą nasze kolejne spotkania i rozmowy, więc dzisiaj możemy spokojnie skupić się na tym zadanym temacie. Jaką ty masz tę swoją ukochaną piosenkę? Wiesz co, jeszcze na śniadaniu nie wiedziałem, co to będzie za utwór, ale nagle ten utwór pojawił się w głośnikach hotelowej restauracji na śniadaniu. Już się boję. I nagle wiedziałem, co to jest za utwór. Nagle odkryliśmy z Iwoną, przecież to jest utwór, który w zasadzie teraz nie udowodnię tego, bo nie da się cofnąć tak czasu, ale zeszły rok, cały rok miałem to jako dzwonek ustawione i nie znudziło mi się to. Jest to utwór, który daje nadzieję, a zarazem ma w sobie bardzo dużo melancholii i smutku. Jest to utwór komercyjny, który jest znany każdej osobie na całym świecie, a zarazem, no nie wiem, jest dla mnie niepoznany i za każdym razem jest dla mnie fantastyczny. Jest to utwór Last Christmas zespołu Wham. I to jest utwór, i to jest prawda, może to wam się wydawać, może ci się to wydawać, że to jest żart, że ja chcę trochę tak, takiego kuksańca dać. Natomiast ja stwierdzam, że to jest jeden z lepszych utworów, który nie znudził mi się, bo mało jest takich utworów, łatwo jest zamęczyć utwór. Natomiast ten utwór jest tak męczony, torturowany we wszystkich głośnikach, gdziekolwiek jesteś, w tym okresie przedświątecznym, świątecznym. Natomiast ja zrobiłem test i miałem jako dzwonek w telefonie ustawiony ten utwór i mnie on nie zamęczył i chyba los sprawił, że ten utwór dzisiaj zagrał przy śniadaniu w hotelu i stwierdziłem tak, że to jest taka melodia, taki piękny teledysk, ostatnio widziałem go w 4K i jest jeszcze piękniejszy, chociaż wydawało mi się, że nie może być już piękniejszy, że wydaje mi się, że to jest mój utwór. Na tę chwilę. A co masz teraz ustawione w telefonie? Teraz mam taki zastępczy telefon i mam jakąś taką melodyjkę wybraną z wielu, nawet nie wybraną, która była ustawiona, bo Tomasz pożyczył mi telefon, bo mój został zniszczony i po prostu mam taki telefon. Ja się domyślam, że to nawet nie może być zwyczajna historia tego, co się stało z twoim telefonem. Nie wiem nawet, co się stało. Co się stało z moim telefonem? Gdzieś chyba pewnie mi wypadł w nieuwadze. Ja często wyłączam telefon, ale moja żona jest przy mnie i ona odbiera często, bo ja się boję na przykład odbierać telefonów nieznanych, bo zawsze nie wiem, jakieś takie mam. Ale tak. Ja mam to samo. Kto może nieznany dzwonić z dobrą wiadomością? Właśnie. Prawda? Albo zaprasza cię na super odkurzacz wygrałaś, albo super masażer. Tylko z drugiej strony, czy na przykład masz w telefonie, nie wiem, numer Madonny? Nie masz. Nie mam. A gdyby Madonna do ciebie dzwoniła, że chcesz, żebyś był jej gościem? Tak bym nie zrozumiał, co chce mi powiedzieć. No. Ale może bym sobie włączył jakiś translator i bym zrozumiał. Masz rację, trzeba odbierać. To takie postanowienie noworoczne. Trzeba odbierać. Odbierajmy nieznane numery. Bądźmy odważni. Tak. Ja jestem zupełnie niezdziwiona tym, że dzięki tobie pewnie będziemy jedyną rozgłośnią radiową na całym świecie, która zagra Last Christmas po świętach. To super, a spróbujcie sobie ustawić ten dzwonek, ten utwór jako dzwonek przez cały rok i tak. Błażej, bardzo Ci dziękuję za wszystko, co zdarzyło się w roku, który minął, bo emitujemy tę rozmowę 1 stycznia. Życzę Ci wszystkiego wspaniałego na nowy rok. Niech się dzieje. Ja bardzo dziękuję, że moim zdaniem to w tym roku trafiliśmy na siebie na tej drodze tak naprawdę i ja nie żałuję tego trafienia i zderzenia i było cudownie. No i chyba naprawdę jesteśmy jedyną rozgłośnią, która Last Christmas nadała po świętach Bożego Narodzenia. Łam, ich wielki przebój. Wybór króla. Podglądam listy od państwa. Król jest odlotem. Ten komentarz, myślę, doskonale sumuje to, co zdarzyło się właśnie na naszej antenie, ale podglądam także wyniki 26. trójkowego topu wszechczasów. Jest i Last Christmas na miejscu 234. W bardzo eklektycznym momencie zestawienia. Przed Last Christmas jest Gotye, a po King Crimson. Ale taka właśnie uroda naszych trójkowych zestawień. Pani Ola napisała krótko: miałam iść spać. W domyśle co najmniej do północy pani Ola spać nie pójdzie. Pani Monika, też zachwycona wyborem Last Christmas, pozdrawia serdecznie z Kowar i dodaje: bądźmy odważni. Pani Gosia cieszy się, że jest to postscriptum, bo tej muzyki ciągle mało. Oczywiście, że ciągle mało. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Zachęcam do korespondowania. A teraz raz jeszcze coś zainspirowane osobą króla, acz w nieco innym także, jeszcze przez chwilę tajemniczym kontekście. Les ailes de la Rolls effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Poste de radio couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. Spirit of Ecstasy. je déconnais, avant que je ne perde le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement. La voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde. J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. Et comme une poupée qui perdait l'équilibre. Serge Gainsbourg i jego słynne Melody. A Serge dlatego, że rozmawiałam o nim niedawno właśnie z królem i zarzucając go anegdotami z życia, barwnego życia Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin, opowiedziałam m.in. historię, którą mnie z kolei w jednym z trójkowych wywiadów opowiedziała Jane Birkin. I ta opowieść na królu zrobiła wrażenie, a ja przypomniałam sobie, że to jest opowieść piękna. I pomyślałam, że przypomnę Państwu w ten szczególny dzień fragment rozmowy z Jane, którą odbyłam w 2011 roku, ponieważ mam wielki zaszczyt spotkać się z Państwem nie tylko w dniu szczególnym, bo to postscriptum do trójkowego topu wszechczasów, ale i pierwszy dzień nowego roku i wymarzyłam sobie, że ta audycja będzie wypełniona nie tylko wspaniałą muzyką, ale gdzieś jeszcze także miłością i przyjaźnią. A to jest fragment właśnie o tym, o relacji, o szczególnej relacji i wspaniałym, pięknym związku Jane i Serge'a. You couldn't have had a more faithful friend right to his last day. Trudno było wyobrazić sobie lepszego przyjaciela. Byliśmy blisko do jego ostatnich chwil. Zadzwonił do mnie. Byłam wtedy w Londynie. Opiekowałam się ciężko chorym ojcem. Zadzwonił i powiedział, nie spodoba ci się to, ale coś ci kupiłem. Kupiłem ci diament. Wydać się to wulgarne, bo jest bardzo duży. Ja na to, zamknij się, Serge, i przestań wreszcie pić. A on, nie, naprawdę kupiłem ci diament, bo może kiedyś przestanie ci się dobrze układać i będziesz mieć wtedy komfort tego kamienia, który będziesz mogła sprzedać za dobre pieniądze. Nie rozstajesz się przecież z serduszkiem od ojca, które nosisz na szyi. Odparłam, ale ono jest proste, złote, delikatne, maleńkie. Serge już kiedyś dał mi diament, ale straciłam go, gdy spłonął teatr, w którym wtedy grałam. Poszedł więc i kupił mi kolejny. A później zadzwoniła jego siostra, powiedziała, że Serge nie żyje. Przyleciałam do Paryża, który cały zamarł. Myślałam, że to nieprawda, że to może nieprawda. Ale kiedy wylądowałam w Paryżu, zrozumiałam, że tak. A przecież dzwoniliśmy do siebie codziennie, gdy wybierałam się do teatru. Dzwonił i mówił, co porabiasz? A ja odpowiadałam, Serge, no jestem przecież w teatrze, mógłbyś tu czasem wpaść. I wpadał. Ja z kolei dzwoniłam do niego wieczorami. Był cudowną osobą, choć często bardzo, bardzo samotną. A gdy było już po wszystkim, gdy zmarł, gdy dotarłam do jego domu, szef służby hotelowej wręczył mi czerwone pudełeczko od Cartier. Zapytałam, co to? Odparł, Serge wyszedł po to w śniegu, w swoich białych butach, które zresztą ja mu kupiłam. I wybrał ten właśnie diament na wystawie. Nie mogłam w to uwierzyć. On sam wyszedł po coś, nie wziął taksówki, nie złożył zamówienia telefonicznie, w tych delikatnych butach. Nie, to była ostatnia rzecz, jaką zrobił. Serge Gainsbourg i Jane Birkin. Piękna historia nie tylko miłości, ale także i przyjaźni. Przyjaźń będzie w roli głównej w kolejnej godzinie naszego spotkania szczególnego postscriptum topu wszechczasów. Przyjaźń i oczywiście, jak zawsze, muzyka. Pan Maciej napisał, kiedyś w programie trzecim dla żartu wyemitowano Last Christmas w sierpniu. Potem była długa, porządna zima. Może tak teraz zadziała zagrane po świętach. Pan Adam z kolei dodaje, że Last Christmas lepiej brzmi po świętach niż przed i jeszcze do tego w trójce jakoś inaczej.